Evo sad je da. Ne, ja te vam. Idem tu sad je da. Okay. Smala, pa? Gospod, če se nam lahko predstavite, se pravi, je primek in pa organizacija oziroma podjetje, odkot prihajate? Ja, pišem se Janez Lajovic, sem arhitekt po poklicu in direktor in lastnik podjetja AB Arhitektni biro. Dobro. Zanima me pa, kakšen je vaš vtis oziroma kakšno je vaše glavno spoznanje današnjega dogodka, današnjega dne in pa kako bi to lahko prenesli na področje vašega dela? Dajte, mi se ukvarjamo z nizkoenergijskim, s projektiranjem nizkoenergijskih objektov, rečemo rajši pasivnih, čim bolj, ne, v smislu tega, ker zakon evropski itak zahteva, da po letu 2020 morajo biti vsi objekti energijsko, kako se že reče, nični, ne. Skratka, da ne porabijo nič energije za svoje obratovanje. In me je to zanimalo prvič iz tega razloga, drugič pa, ker cilj je pa isti. Ne samo, da imaš čim več, da ti čim več denarja ostane v denarnici, ampak tudi, da čim manj CO2 spuščaš v ozračje. In sem se zato odločil, da grem pogledat, kako pa pravzaprav to zgleda pri nas na kmetih. In moram reči, da sem večkrat zadovoljen s tem, kar sem tlele doživel, ker sem pravzaprav spoznal čist eno drugo dimenzijo razmišljanja in dela na obeh kmetijah, ne glede na to, da na stara leta, ne, tudi pri nas doma skušamo se prehransko mehen bolj vsem osvojiti, kot smo se doslej. Dobro, hvala lepa. Hvala lepa.